tani. 5,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem i nowe obostrzenia. Rząd wprowadza je od soboty. Mają obowiązywać 2 tygodnie. Niemcy pracują nad kolejną szczepionką. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie dostępna w wakacje. Polacy na Łotwie solidaryzują się z działaczami Związku Polaków na Białorusi. Musimy mocniej wcisnąć hamulec bezpieczeństwa, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski i ogłasza nowe zasady sanitarne w związku z 3. falą epidemii koronawirusa. Od soboty będą zamknięte markety budowlane i meblowe, żłobki oraz przedszkola, a także zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Od premiera Mateusza Morawieckiego usłyszeliśmy zapowiedź działań, które mają zwiększyć dostawy szczepionek. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która słuchała konferencji szefów rządu i resortu zdrowia. Agnieszko, co premier planuje w związku z programem szczepień? Premier Mateusz Morawiecki jeszcze dziś zamierza poruszyć te kwestie i kwestie zwiększenia dostaw szczepionek podczas wideoszczytu Unii Europejskiej. Szef rządu uważa, że wspólnota może naciskać na producentów, a ci mogą dostarczać więcej szczepionek. Dostępność szczepionek jest jedynym dzisiaj wąskim gardłem w polskim procesie szczepienia. Mamy ponad 5 milionów osób zaszczepionych. Możemy szczepić nawet około 10 milionów osób miesięcznie. O konieczności szczepień mówił też szef resortu zdrowia. Minister Adam Niedzielski przy tej okazji apelował do Polaków o przestrzeganie nowych zasad sanitarnych. W tym kontekście pojawiło się również zagadnienie Wielkanocy. Zalecamy, rekomendujemy, namawiamy do spędzenia świąt w domu, w wąskim gronie domowników, stosując zasady bezpieczeństwa. Minister apelował też o przechodzenie tam, gdzie jest to możliwe, na zdalny tryb pracy. Według sanepidu do ponad 50% nowych zakażeń dochodzi w miejscach pracy właśnie. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 100 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Najwięcej od wybuchu epidemii. 34 tysiące dało wynik pozytywny. To też najwyższa liczba od marca ubiegłego roku. Ostatniej doby zmarło 520 chorych. W szpitalach jest 27 tysięcy pacjentów z COVID-19, w tym 2620 pod respiratorami. Na oddziałach covidowych szpitala miejskiego w Elblągu leczonych jest blisko 180 osób. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Sytuacja teraz jest trudna, ale widać już pierwsze znaki, że może zacząć się zmieniać na lepsze, uważa dr Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Elbląskiego Szpitala COVID-owego. Najbliższy tydzień to jest jeszcze ten taki tydzień, że spodziewamy się, że jeszcze troszkę może być wzrostu, ale w całym województwie zaczynają się widoczne efekty działań. Widać, że pacjentów zaczyna coraz mniej w naszym województwie chorować, także jest szansa na to, że powolutku będzie tych pacjentów nam ubywać, a łóżka będą dla nich w dalszym ciągu przygotowane. Szpital w Elblągu ma wszystko, co jest potrzebne do leczenia chorych w najcięższych stanach. Problemem jest przemęczenie personelu, który od kilku tygodni pracuje na najwyższych obrotach. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Od dziś kontynuowane są zapisy na szczepienia osób powyżej 70 roku życia. Te osoby są szczepione szczepionkami mRNA, czyli Pfizerem i Moderną. Dlatego musiały czekać, bo dopiero teraz otrzymaliśmy kalendarze dostaw na kwiecień. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do końca kwietnia do Polski ma trafić 7 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. A w wakacje może być dostępna kolejna niemiecka szczepionka przeciw koronawirusowi. Jeśli zatwierdzenie przez Europejską Agencję Leków przebiegnie zgodnie z planem firmy, będziemy mogli stosować szczepionkę CureVac od drugiej połowy roku, poinformował komisarz niemieckiego rządu do spraw szczepień Christoph Krupp. Firma Stebingi, odpowiedzialna za opracowanie szczepionki, spodziewa się jednak, że proces nie zostanie ukończony przed końcem czerwca. Ocenę komplikuje pojawianie się nowych wariantów wirusa. Preparat jest oparty na technologii mRNA, podobnie jak produkty BioNTech, Pfizer i Moderny. Środowiska Polaków na Łotwie i Litwie potępiają działania reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys oraz innych przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Więcej o tym Kamil Zalewski. Do sprawy odniósł się prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. Jesteśmy solidarni z Polakami na Białorusi. Potępiamy działania władz białoruskich wobec naszych rodaków. Powiedział Polskiemu Radiu i dodał. Ja na przykład nie wyobrażam takich działań wobec Polaków na Łotwie. Sprawy nie skomentował na razie Związek Polaków na Litwie. Z kolei Polski Klub Dyskusyjny, który jest organizacją zrzeszającą część litewskich Polaków, napisał, że wyraża sprzeciw wobec przedmiotowych działań, które są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi. Dotyczą one ochrony mniejszości narodowych,

Biła 13.11. No to już czas. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Marcin Polski i Łukasz Szwed. Kłaniam się pięknie. Panie Marcinie, dzisiaj coś mundurowo-służbowego z tego, co... Mundurowo-służbowego, ale pamiętajmy, że cały czas bawimy się w przeszłości, szukamy kultowych postaci, rzeczy i zjawisk PRL. No i przyszła pora na milicję obywatelską. Sądzę, że poświęcimy co najmniej dwie audycje temu tematowi. Z tym, że to może nie jest temat rzeka, ale raczej temat ściek. Z tym, że muszę powiedzieć, stosunek do tej milicji obywatelskiej był dwojaki. Ludzie się z tego bali, kiedy milicja miała twarz brutalnego ZOMO i wyśmiewało, kiedy chodziło o prawężników, czy też policjantów wymyślonych na potrzeby literatury i telewizji, czyli na przykład porucznika Borewicza. A jak to wyglądało, to najlepiej obrazuje też kultowa piosenka Andrzeja Jarosiewicza. Cierpi, bo już pełna mleka, biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka. Jadą chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie znaczy patki, jadą sobie za rogatki, staną sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura jakaś para, licznik już notuje, wszystko rejestruje, szybkie przekroczenia czeka na jelenia. Jechał sobie raz księgowy, robotnikom wiózł wypłatę, chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym Fiatem. Już go mają chłopcy radarowcy, więc zapłacił 300, bo to był artysta. Jechał sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze, mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry, za zakrętem stali, rower mu zabrali, chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie pieszo. Jechał sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy, na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu, też go mają chłopcy radarowcy, dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. Wychodzi na to, że w PRL-u tylko milicja demokratycznie zatrzymywała wszystkich. Tak, ale muszę powiedzieć, że właśnie ta piosenka jest świetnym przykładem, że można było sobie żartować, ale do pewnych granic i dlatego musiał na żądanie cenzury tak, Andrzej dopisać tą zwrotkę, że to byli jednak przebierańcy, bo gdyby nie to, to by się okazało, prawda, że to jest strasznie śmiałe, albo można powiedzieć nawet zbyt śmiałe. No ale ten wizerunek był dosyć poczciwy i milicjanci byli właściwie jeszcze wtedy nieznany był patent na blondynkę, w związku z tym był to główny temat kawałów, rodzaju, ilu potrzeba funkcjonariuszy, żeby wkręcić żarówkę. Ilu? Trzech? Nie, ja słyszałem wersję pięciu. Jeden stoi na stole i wetknął w gniazdko, w gwint, a czterech obraca stołem. Trzeba jeszcze szóstego. Tego typu po prostu nieskończoność było tych kawałów, bo musiałbym się specjalnie przygotować i pogmerać w zakamarkach pamięci, ale było tego dużo. Muszę powiedzieć również, że jeżeli się nie zderzałeś ze służbą bezpieczeństwa, to policja była poczciwa, czuła respekt do artystów i dawała się przekupić albo robiła z czystej sympatii. No muszę powiedzieć, że pamiętam taką sytuację po festiwalu opolskim, gdzie uciekł nam pociąg i żeśmy z Andrzejem Zaorskim, zresztą niezbyt trzeźwi, gonili ten pociąg radiowozem ku wielkiej uciesze funkcjonariuszy. Albo druga sytuacja, głęboka noc, hotel, dom turysty w Krakowie, po koncercie straszne pragnienie. Na szczęście funkcjonariusz przychodził podwalać się do pani recepcjonistki. Poprosiliśmy, no to poszedł, poszedł ten funkcjonariusz na metę, przyniósł dwie połówki i nawet nie chciał za fatygę. Milicja bliżej człowieka. No, można powiedzieć, takie to były czasy, no, ale było to również oblicze złowrogie, oblicze przerażające, no ale o którym raczej trudno mówić w audycji rozrywkowej. Mamy coś na ten temat śmiesznego, bo zdaje się, że pan coś wyszukał pan jakiś tekst, którego ja przypadkowo nie znam. Tekst autorstwa Andrzeja Waligórskiego, Wiosna, no, wiadomo, dobry. Bardzo dobry, o ubekach. Proszę Państwa, w naszym zoo wiosna. Wszystko się zieleni, zwierzęta zadowolone, ludzie też. Zwłaszcza, że tutejsza dyrekcja, w przeciwieństwie do innych instytucji, poszła na rękę byłym pracownikom Służby Bezpieczeństwa i zatrudniła ich przy różnych zajęciach. Właśnie rozmawiamy z byłym porucznikiem Sewerynem Wtyką, obecnie pielęgniarzem, Władysławem Warneńczykiem. Może pan się przedstawi? Adiunkt Emilia Platel. Bardzo nam miło. Zauważyliśmy, że od momentu zaangażowania byłych ubeków w naszym zoo panuje wzorowy porządek. Wzorowy, zwierzęta same po sobie sprzątają. I jakaś taka cisza. A niech mnie, które otworzy mordę tylko. Ale czy im nie jest smutno? Na przykład te wielbłądy, jakieś takie... I gdzie one mają garby? A niech mi się który zgarbi przy ludziach. Ale w nocy mogą. W nocy? Proszę bardzo. W nocy to u mnie nawet śmierdziel może sobie śmierdzieć w swojej celi. Przepraszam, chciałem powiedzieć w klatce. A przedtem zdarzało mu się w dzień. Co tam w dzień? Panie, ten skurczybyk zasmrodził się kiedyś w obecności wojewody. To rzeczywiście świnia. A tu jakiś pusty wybieg? A bo tu był boa, dusiciel. I czemu nie ma? No jak to czemu? Przecież dusiciel, nie? Ja, proszę pana, lubię jasne sytuacje. Jak komuś udowodnili, że dusiciel, to nie będzie mi się tu bycił na luksusowym wybiegu, tylko won do Rawicza, to samo zresztą była gwałciciel, tak. A gdzież to tutejsze piękne pawie? Wie pan, z pawiami wyszło trochę nie tak. Wie pan, sierżantowi Biziakowi pomyliły się napisy i wsadził pawie razem z pawianami. A napisy to rozumiem, ale przecież te gatunki bardzo się od siebie różnią. Nie, no początkowo. Jak? Początkowo, jak się je razem oba wsadzi. Jak pan wiesz, one różnią się głównie tym, że paw ma piękny ogon, pawian natomiast ma gołą dupę. Proszę pana, to do radia idzie, jak pan... Dobrze, to ja powiem głośniej. Pawian ma gołą dupę. Co to ma znaczyć? Bardzo ma, ponieważ jak Miziak wpuścił pawia do pawianów, to one od razu zaczęli im wyrywać te pióra z ogona i sobie wtykać. Także teraz prawie się nie różnią. No, może z mordy trochę, wie pan to. Proszę pana, a czemu te wilki takie zdenerwowane są? A, bo to same samce, a to rozumiesz pan, wiosna. A niby dlaczego sam same samce. A bo wszystkie suki wysłali żeśmy na miasto w razie jakich rozruchów. Bo, patrz pan, jaki ład i porządek. Zebry leżą na przejściach, nosorożec robi zawieszak. Tak, a gdzie są wszystkie goryle? Jak to goryle? Po krzakach zabezpieczają mnie i pana redaktora. Zaraz pan ich zobaczy, tylko zaświstam na świstaku. Co moje chłopaki? A wie pan, że oni coś mi nie wyglądają na goryli, już chyba raczej na szympansę. Pan redaktor to ma oko. Trafił pan w dziesiątkę. Tak jest, redaktorze. Właśnie zmieniamy umundurowanie. To już był tekst po przemianach. Tak, właśnie zauważyłem, że to jest, dlatego go mogłem nie znać, bo jednak teksty z 60-tki pamiętam doskonale. Zresztą muszę powiedzieć, że takie zmiany w resorcie zachodziły parokrotnie. Po 56 roku mnóstwo funkcjonariuszy z bezpieki, wie pan gdzie przeszło? Gdzie? Do rozrywki. No proszę. Bardzo dużo. Na kierowników produkcji, dyrektorów estrad, do pagartu, to tam się znaleźli bezpieczne gniazdka. Ponieważ pan prowadzi defiladę, co mamy kolejnego? Bo niestety dzisiaj krucho z czasem. Krucho z czasem, no będziemy chyba kończyć kolejnym odcinkiem słuchowiska Matriarchat. Ale potem jeszcze jakąś piosenkę, mam nadzieję, milicyjną znajdziemy. No poszukamy, zobaczymy jak z czasem. Proponuję się pożegnać teraz i dopiero... No to na szczęście parę się pożegnamy teraz, a potem będzie Matriarchat i ewentualnie piosenka, albo i bez piosenki. Kłaniam się, Marcin Wolski. I Łukasz Szwed. Dziękujemy. Płaskich posuwało się ociężale mocno zarośniętą ścieżką. Ongiś musiała to być autostrada, w kilku miejscach bowiem między korzeniami można było dostrzec kawałki asfaltu. Dzień był piękny, zdziczałe tranzystory świergoliły w listowiu. Ówdzie zaryczał samotnik komputer buszujący w oczeretach w poszukiwaniu ślimaków, od lat stanowiących jego pokarm. A oni szli. Ostatnie pola uprawne zostawili daleko za sobą. Od 3 dni nie słyszeli również odgłosów pościgu. Byli wolni, w pół nadzy i bardzo nieszczęśliwi. Długo już tak idziemy, Phil. Zupełnie straciłem rachubę czasu. Zaraz, Ted. Niech porachuję. Inwazja była podczas pełni. Potem... Te 3 dni w pieczarze, przebijanie się przez oblężenie, tak. W sumie będzie ze 20 dni. 20 dni? I sądzisz, że poza nami nikt się nie uratował? Nie wiem. Zamieszanie było straszliwe. Każdy uciekał na oślep. Może część schroniła się w jakimś dalszym rezerwacie. A reszta, Phil? Została niewolnikami. Służy krągłym do najniższych posług. Brr. Wyobrażam to sobie. No, a my dokąd idziemy? Za tymi wzgórzami powinien być jeszcze jakiś spokojny rezerwat. Może nas tam przygarną. A jak sądzisz, Phil, czy przed tą inwazją my, płascy, mieliśmy jakąś szansę na zwycięstwo? Wątpię. Nie docenialiśmy babskiej przebiegłości. A przecież to już przeszło 40 lat. Na całej kuli ziemskiej panuje ten nasz kochany matriarchat. Marcin Wolski. Matriarchat. Część 9. Wznawiając po dłuższej przerwie relacjonowanie historii płaskich, pisanej zresztą na podstawie długotrwałych badań przyszłości, winniśmy słuchaczom parę wyjaśnień. W roku 2160 bunt kobiet na całym świecie doprowadził do obalenia hegemonii mężczyzn i triumfu powszechnego matriarchatu. Płascy, bo tak nazwano zdetronizowanych panów stworzenia, zostali zepchnięci do rezerwatów. Krągłe tymczasem stworzyły własne społeczeństwo oparte na gospodarce naturalnej, aseksualnej i na wskroś zdrowej. Technika wojny i piłka nożna przestały istnieć, a codzienne zażywanie pastylek antyamu sprawiło, że krągłe stały się niezdolne do jakichkolwiek uczuć, wyjąwszy antypatię wobec płaskich. Pewna nadzieja zmiany pojawiła się w roku 2200, gdy w jednym z miast Phil i Ted doprowadzili do zniszczenia zapasów antyamu i na krótki czas zapanował tam solidaryzm płciowy. Niestety, błyskawiczna akcja krągłych z ich doborowymi oddziałami łaskotnic pieszych doprowadziła do klęski. Tylko niedobitkom udało się ujść z pogromu. Oni to właśnie awansowali na bohaterów naszej opowieści. Ja już nie mogę, Filia. Nie mam siły iść dalej. Tak, ci młodzi są do niczego. Chcesz, żeby nas tu złapano? A jeśli nikt nas już nie goni? A jeśli goni? Wiesz, do czego używani są płascy w niewoli? Obracają maszyny i kieraty, chodzą w obrożach i pasach cnoty. Poddawani są codziennym odrażającym praktykom. A zresztą wczoraj wieczorem widziałem jakieś ognisko oddalone o pół dnia drogi za nami. Przestań chwili, ja się boję. Trzeba zrozumieć, Teda. Miał zaledwie 20 lat, a ponadto każdy bałby się, będąc w podobnej sytuacji. Tymczasem las dookoła robił się coraz bardziej ponury. Było w nim, rzecz ciekawa, coraz więcej drzew. Słyszałeś? Co? Cicho, coś poruszyło się w zaroślach. Etan. Od dłuższego czasu wydaje mi się, że ktoś nas śledzi. Naszym odludziu. Popatrz tam na drzewie. No i co? Tyle hałasu, parę głupich małp. Ted nie zdążył odpowiedzieć. Nieoczekiwanie pojawiły się dwie skórzane pętle, które pochwyciły ich i uniosły w górę. Ratunku! To bezprawie! Jeszcze chwila, a skrępowani i przywiązani do dwóch drążków uniesieni zostali przez czwórkę kosmatych stworzeń, które po gałęziach i lianach pomknęły w nieznanym kierunku. Swał ten trwał dłuższy czas i nasi bohaterowie, aczkolwiek z niewygodnych pozycji, mogli się jednak przyjrzeć swoim porywaczom. Byli krępi, owłosieni, brodaci i całkiem nadzy. Niektórzy z nich nosili kamienne toporki. Jeden, biegnący z boku, dość bezceremonialnie obmacywał pojmanych. Puśćcie nas, małpoludy. Terroryści. Kidnaperzy. Brudne małpy. Czy panowie do jasnej cholery mogliby wyrażać się kulturalniej? Chłopcy, postawcie tych frajerów. Znajdowali się w miejscu, w którym plątanina gałęzi tworzyła coś w rodzaju platformy. Zewsząd widać było rozliczne dziuple i krzątających się wokół małpoludów. Ich szef warknięciem nakazał rozwiązać i rozebrać Teda i Fila. Widziałeś, Ted? Gadające małpy. I zauważ, Fil, same samce. Dosyć tych szeptów, kochani. Powiedzcie lepiej, kto was nasłał. Nazwiska, kontakty. Ależ, szanowna małpo, prawda? Nikt nas nie przysłał, jesteśmy uciekinierami. Zresztą chyba to widać po nas. Jedyne, co widać po was, to to, że na swoje szczęście nie jesteście krągłe. Czyżbyście i wy nie lubili krągłych? Skończmy z tym, my i wy. Należymy przecież do tego samego gatunku, płaskich. Zapadła konsternacja. Tak głęboka, że słychać było, jak włosy stają dęba Tedowi. Wy, płascy, Boże, jak ta ewolucja się cofnęła. Głupcy, czy wy nic nie rozumiecie? Fakt, nic nie rozumiemy. To patrzcie, ofiary. i małpolud nacisnął jakiś sęczek. W mgnieniu oka rozsunął się gruby pień, ukazując super nowocześnie urządzony apartament z plastiku, szkła i aluminium. Weszli. Teraz małpolud włączył jakiś dzwoneczek. Trzy razy szkocka dla moich przyjaciół, ale już, no. No, rozgoście się i mówcie, skąd przybywacie, bo choć jesteście podejrzani, to któż nie jest podejrzany? Tak, przybywamy zza gór. Niewiele brakowało, abyśmy opanowali miasto. Miasto krągłych, a teraz... Tak, właśnie miasto krągłych, ale niestety nie wyszło. Słyszałem. A więc to wy... może cygarko? Cygarko? Cygarko. Dziękuję na miły Bóg, 40 lat nie miałem tego w ustach. O, mówcie mi, Ludwik. Mów mi, Phil. Nie, Ted. Aby nie trzymać was dłużej w ciekawości, powiem wam trochę o sobie. Zaraz po wielkim sufrażu schroniliśmy się na tym pustkowiu i wpadliśmy na pomysł, że aby przetrwać, udawać będziemy małpy. Dzięki temu nie tylko, że żyjemy, nie wzbudzając podejrzeń, ale jednocześnie szykujemy krągłym taki pasztet. Taki pasztet? Trochę powściągliwość, młody człowieku. Mogę wam tylko powiedzieć, że eksperyment zbliża się do końca. Aha, ale swoją drogą... Charakteryzację to macie świetną, Ludwiczku. Charakteryzacja. Nie używamy żadnych kostiumów. Jaką? Od 40 lat nie myjemy się, nie strzyżemy, nie ubieramy, unikamy myślenia jak ognia. Ot i wszystko. Ale do czasu. Chcecie posłuchać naszej wyroczni? Tak. Tu na magnetofonie mam głos naszego wielkiego wróża. To taki stary komputer Pythia 96, któremu odbiło wariat, ale natchniony. No, posłuchajcie. Tak. Obmąci się oczko, a liści. Czas czekający w siłę się ziści. Gdy się połączy glin z rzecznym piaskiem, wszystko co krągłe stanie się płaskie. No tak. Dosyć to enigmatyczne. Skądże? Jasne jak słońce. 2 razy 21, czyli oczko, równa się 42. I co z tego? Za półtora roku będzie rok wielkiego emancypanta. 42 lata po babskiej rebelii. A wtedy... Co wtedy? Dowiecie się za półtora roku. Ale jeśli wyszpiedzę... My? Wyglądacie na szpiegów, ale mimo to ufam wam. Nie, zapolowalibyście przypadkiem na komputery. Co? Jak? Zwyczajnie, z nagonką. A, z nagonką. Będzie zabawy i pożytku co nie miara. Chodźmy na powietrze, bo wyduszno. Nagonka postępowała w dół stoku. Bito kijami o drzewa i wydawano dzikie okrzyki, wypłaszając elektroniczne bestie z ich nor i madeczników. Ówdzie z przeraźliwym wyciem wyrywał elektronobus i wpadał w zastawione sidła. Ówdzie pełzł w rozpaczliwej ucieczce kalkulatorki ręczne i inny cybernetyczny drobiazg. 40 lat zaniedbania wystarczyło, by ci dawni sojusznicy męskiej potęgi, najdoskonalsze twory nauki i techniki, zmieniły się w głupie, bezmyślne istoty, zajęte bez reszty własnym instynktem samozachowawczym, żarciem w najwyższej cenie były węgorze elektryczne i zachowaniem gatunku. Uwaga, kochani, widzicie tego cwaniaka, prawda? sadzi prosto w nasze kierunki. Stratuje nas! Guzik, prawda? Przestrzelem ubezpiecznik z obwodu ruchu. Leżyj! Leżyj! A nie mówiłem, podejdźmy bliżej. Darujcie litości. Konwencja haska. Konwencja. Dobra, dobra, braciszku, nic ci się nie stanie, jeśli będziesz posłuszny. Będę ci wierny jak pies. Nie zabijaj. Bardziej niż na wierności zależy nam na twojej inteligencji. Dużo zapomniałem. Dwa razy dwa, dwa razy dwa, nie trzy, nie pięć. No, no. Prawie dobrze, przypomnisz sobie. Chłopcy, wiązać go i do klatki. A i dać świeżej słomy, bo na paskudzi. Tak, jeśli można spytać, a po co wam ta stara maszyna cyfrowa? A, do realizacji planu o kryptonimie Wielki Emancypant. Potrzebujemy setki takich. Moi ludzie, no co tu kryć? Sami widzieliście, to nie są orły intelektu. Oj, nie, nie. No, ktoś musi myśleć za nich. No jasne, jasne. No to zapraszam panów na bigos myśliwski. Dziękujemy. No, w tym samym czasie, o parę mil dalej, dwie postacie skradały się brzegiem strumienia. Ubrane były jak typowi płascy rasy nizinnej, a ponadto miały w rękach kije i węzełki. Słyszałaś róg myśliwski? Chyba w uchu ci dzwoni, Małgosiu. Lepiej szukaj śladów. Znalazłaś coś? Nie, Wiktorio. Boję się, że ich nie dogonimy. O, mój Ted, czy ja go jeszcze kiedyś zobaczę? Och, nie płacz, głupia. Już nieraz gubiłyśmy trop. Mówię ci, furda te ślady. Idźmy za głosem serca. Lepiej za głosem rogu. O ile wiem, Phil nie był muzykalny. A Ted tym bardziej. Ech, dlaczego pozwoliłaś im wtedy czmychnąć podczas szturmu? Zostałybyśmy w mieście, oni byliby naszymi niewolnikami. Z tym, że my nie zażywałybyśmy antyamo, jak te wszystkie idiotki. Ach, czy ty, Małgosiu, wiesz, co to seks? Nie, Wiktoria, i dziwię się temu, co mówisz. Chcę kochać Teda bez żadnych oszustw, na zasadach równości. Odnajdę go. O, może. Ale coś mi się zdaje, że przez ten twój sentymentalizm to my jeszcze zdrowo wpadniemy. Te słowa były prorocze. W tym samym momencie bowiem ziemia rozstąpiła się pod nimi. Jeszcze chwila, a dosłyszały chrapliwy śmiech. Były w wilczym dole, wypróbowanej pułapce na krągłe. Tymczasem sto kosmatych ramion wysuwało się z zarośli, by je pojmać. Wiktoria stała dumna i blada. Małgosia płakała. Ale kto wie, jak zachowywałyby się obie, wiedząc, że dalszy ciąg musi nastąpić? Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 10. But I'm a creep. so. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. 17 minut pozostało do godziny 14. Po raz kolejny zaglądamy do dzisiejszego kalendarza i okazuje się, że we Włoszech po raz drugi jest właśnie dziś obchodzony dzień Dantego Alighieri. Jest on uważany za ojca włoskiego języka. Dziś przypada to święto w roku Dantego ogłoszonym w związku z 700. rocznicą śmierci poety. O tym, jak będą wyglądały obchody, z Rzymu nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Minister kultury Dario Franceschini poinformował, że w całym kraju odbędzie się dziś ponad 200 imprez poświęconych Dantemu, z czego blisko 100 finansuje jego departament. W związku z pandemią będzie można w nich uczestniczyć wyłącznie przez internet. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie wieczorna uroczystość w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale. To będzie bardzo symboliczne wydarzenie. Roberto Benigni będzie recytował 25. pieśń Raju Boskiej Komedii w obecności prezydenta Sergio Mattarelli. Telewizja Rai przeprowadzi transmisję. Dzień Dantego przypada 25 marca, ponieważ według naukowców tego właśnie dnia Dante rozpoczął swoją opisaną w Boskiej Komedii wyimaginowaną podróż w zaświaty. Ale to nie jedyne święto dziś, bo oczywiście także będziemy wracać do Włoch, bo tam rozpoczynają się dziś obchody 1600-lecia założenia Wenecji i o tym będziemy mówić w audycji popołudniowej. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Terry. thousand heartbeats, but we're just trying to keep a dream alive. No sign on a no street I don't recognize. Dwanaście minut pozostało do godziny 14. Sygnały od państwa także w sprawie nauki angielskiego przez muzykę. To o tej właśnie porze u nas. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i on. David Bowie. Ground control to Major Tom. Space Oddity. David Bowie. Or David Bowie. Bow? I'm not sure, because I watched an interview with David Bowie and he said that he doesn't even know what it is, if it's David Bowie or David Bowie. Może mówmy Bowie. Bowie, bardzo ładnie. Ground control to Major Tom. Ground control jest na przykład na lotnisku Okęcie albo Heathrow, yes, czyli kontrola. Exactly, ground control. Naziemna kontrola. This famous part of the song, commencing countdown. Commencing. Rozpoczynamy odliczanie. That's right, yes. One, two, three, four, five. Check ignition. Zapłon w samochodzie. Ooh, and liftoff. Lift off, start. Brilliant. And then he has this really, really interesting phrase. Major Tom, you made the grade. You made the grade, czyli yeah, to jest jakiś stopień naukowy, stopień, na przykład. Poziom. Mm-hmm. Poziom, stanąć na wysokości zadania. That's right, he's done very, very good. Yes, he made the grade. And then it's time to leave your capsule if you dare. Jeśli się ośmielisz, oh, very good, Piotr. Czas opuścić swoją strefę komfortu. Oh, I love it. Very, very modern. And then David Bowie says something like, and he loves this phrase, in a most peculiar way. Peculiar to znaczy, że coś jest dziwne, osobliwe. Dziwne, exactly, w dziwny sposób. And then the famous phrase, I'm sitting in a tin can. No, tu łatwo sobie wyobrazić, że kapsuła jest zrobiona z blachy. Exactly. Więc siedzimy w puszce. Precisely. And the lovely phrase, I'm feeling very still. Spokojnie się czuję. David Bowie. Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one, and may God's love be on with you. This is ground control to Major Tom. Thank you.